Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко сёння правёў нараду аб сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі ў 2010 годзе. На нарадзе ён выказаў незадавальненне працай і ўраду, і вертыкалі, прызнаў, што крызісныя з'явы ў эканоміцы пераадольваюцца марудна, але разам з тым заклікаў выконваць у наступным годзе надзвычай аптымістычныя эканамічныя прагнозы. Паведамляе Валер Каліноўскі. І ўраду, і мясцовым органам улады не ўдаецца пераадоліць негатыўныя тэндэнцыі ў сацыяльна-эканамічным развіцці, якія назбіраліся з канца 2008 года. Гэтак Александр Лукашэнка падвёў вынікі працы ў эканоміцы за 11 месяцаў бягучага года. У прыватнасці кіраўнік дзяржавы прызнаў спад вытворчасці ў асноўных галінах эканомікі, праблемы на спажывецкім рынку, пагаршэнне фінансавага стану прадпрыемстваў і арганізацый, рост адмоўнага сальда знешняга гандлю і запасаў непрададзенай прадукцыі ў сховішчах. Разгрузка сховішчаў з запасамі гатовай прадукцыі названа галоўным клопатам. Паводле Александра Лукашэнкі, гэтым павінны займацца не толькі кіраўнікі заводаў і галіновыя міністэрствы, але і вертыкаль. Урад выконвае мае даручэнні так, што ў мяне ўжо сумневы з'яўляюцца, заявіў Александр Лукашэнка. Сховішчы перапоўненыя гатовай прадукцыяй, наступствы урадавай палітыкі ўтрымання росту валавога ўнутранага прадукту ва ўмовах крызісу, лічыць незалежны эканаміст Сергей Чалы. Па выніках 10 месяцаў году статыстыка дае падзенне ВУП у Беларусі на 1%. Гэта ці не самы нізкі спад у рэгіёне, чым не раз публічна ганарыліся беларускія кіраўнікі, гаворыць эканаміст Сергей Чалы. ВУП вроде как рисовался хороший, но там такая есть просто волшебная строчка, она называется инвестиции в складские запасы. Вот туда это все и капало. Склады забитыя прадукцыяй з высокім сабекоштам, таму прадаць яе з выгадай будзе нялёгка, мяркуе Сергей Чалы. Адміністратыўнымі захадамі праблему разгрузкі сховішчаў не вырашыць. Прызнаючы нявырашанасць асноўных праблемаў у эканоміцы краіны, Александр Лукашэнка тым не меней заявіў пра неабходнасць жорсткага выканання зацверджаных ім параметраў прагнозу на 2010 год. Гэта закон, падвёў ён рысу пад шматлікімі дыскусіямі ў грамадстве вакол гэтага прагнозу. Незалежныя адмыслоўцы і СМІ называлі гэтыя параметры нерэальнымі, у тым ліку рост валавога ўнутранага прадукту ў 112%, сярэдні заробак у 500 даляраў. Сергей Чалы мяркуе, што паколькі наступны год перадвыбарчы, то Александр Лукашенко будзе прымушаць урад рэалізоўваць гэтыя планы. Сама вот эта цифра 12% роста ВВП, ну я не знаю, её, конечно, можно нарисовать, но с большими проблемами и структурными перекосами. То есть теоретически чисто как бы административно, конечно, можно исполнить. Но вопрос какой ценой? Спадар Чалы нагадвае, што ў 97 годзе урад і Нацбанк Беларусі ўжо імкнуліся сумяшчаць несумяшчальныя эканамічныя параметры. Тады гэта прывяло да спынення плацяжоў і абвалу курсу беларускага рубля. Што да прагназаванага сярэдняга заробку ў 500 даляраў, то ніякі калькулятар не можа вывесці такую лічбу, зыходзячы з прагнозных паказчыкаў на 2010 год па курсе нацыянальнай валюты, інфляцыі, росту рэальных заробкаў, перакананы незалежны эканаміст Сергей Чалы. Раней афіцыйны Менск паведаміў, што з расійскім кіраўніцтвам удалося дамовіцца пра ільготныя пастаўкі энерганосьбітаў у 2010 годзе. Нагадаем, што апошнія перамовы ў Маскве Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым пры ўдзеле Владзіміра Пуціна працягваліся каля 8 гадзінаў. Эксперты адзначаюць, што за расійскія льготы давядзецца плаціць беларускай маёмасцю. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. У «Газпроме» раней заявлялі, што пастаўкі газу ў Беларусь будуць адбывацца згодна з дзейным кантрактам. Цяпер прадстаўнік канцэрну Сергей Купрыянаў сказаў, што няма ніякай інфармацыі адносна ўмоваў паставак газу ў Беларусь. Не паведаміў ён нічога і пра магчымыя перамовы з афіцыйным Менскам. Нічога пока сказаць не магу па гэтым поводу. Пока нет ніякай інфармацыі. Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, яму і яго расійскаму калегу Ігару Сечыну даручана ўрэгуляваць да канца году стасункі ў газавай сферы на аснове синхроннага пераходу на прынцып роўнадаходнасці да 2014-2015 году. Гэта азначае, што нягледзячы на кантракт, Беларусь можа атрымліваць газ па цэнах гэтага году, а магчыма і ніжэйшых. Каментуючы гэтую сітуацыю, партнёр і аналітык расійскай кампаніі «Рус Энерджі» Міхаіл Круцік. Тихін сказав. Білорусі зараз «Газпрому» очень нужна. Білорусь «Газпрому» тепер вельмі потрібна, навіть коли у Європі будуть отриманы усе дозволы на будаўніцтва двух обходных газопроводов «Паўднёвы поток» і «Паўночны поток», то усе контракты «Газпрома» у Європі нельга імі задаволіць. І для того, каб зняць увесь транзит з України, необходимо развивать белорусско-польский накірунак. Тому з Беларусью у «Газпрома» тепер самые лепшие стосунки и знижки и послабления. Тем более, что каждый год «Газпром» откладая в своем бюджете гроши на махчимое набыццё большей доли у белорусских газотранспортных сетках. Може «Газпром» спокуситься еще на некие активы. Может быть, «Газпром» соблазнится еще какими-то активами. Так сам официальный Минск заявил про домовленность на льготные поставки российской нафты. Начальник зводно-аналитичного отдела российского Минфина Александр Сакович заявил газете «Коммерсант», мовляв, уведение адмыслового экспортного мыта для Беларуси привело б до банкротства белорусских нафтоперапрацовщих заводов. Не выключено, что за льготы по нафте керавництво Беларуси заплатить нафтанам полимерам. Чому ж Россия знову бере на свое утримание режиму Беларуси? Керавник центра Мизеса Ярослав Романчук сказал. Громкие обяцанки России – это то, что потенциально может быть, когда Лукашенко у президентской кампании будет робить то, на что сподевается Россия. Безумовно, Россия будет тиснуть для того, как выкористать наступный год для отримания контроля над нафтоперапрацовкой, над Белтрансгазом, банковской системой, потому что я на добро ведаю, что Лукашенко критично отримать эти гроши для того, как обеспечить поддержку электорату. На протягу наступного года мы будем ведать цену, якую заплатил Лукашенко за политическую информационную поддержку России, але это уже будут те страты, которые потом уже не вернешь назад. Россия поступово використовує політичні слабості Лукашенка, щоб перетворити нашу країну у залежну територію, а потім зробити так, щоб уже настоювати на трансферті політичних правов у Москву. Так що домовленості вельми небезпечні, тому що Лукашенка, блякуючи реформи, з'являється часткою цього російського плану. Міркує економіст Ярослав Романчук. Ну а зараз погляд на проблему нашої слухачки. Продаем, не приватизуем наши предприемства. То заява теперь Лукашенко, что так, продаем. И не думаю, что белорусам продаем. Кому же угодно, только не белорусам. Навод, коли и гроши смогут заплатить. А разумные предпринимальники рызыкуют тюрьмой. Звонки на свободу. Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода. Виновата во всем власть, не только власть. Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Григоровичу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Больш звонкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15». Краіны, якія фігуруюць у скандале з затрыманым у Тайлянде самалётам Іл-76 са зброяй на борце, сёння адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёта. Пра гэта заявілі афіцыйныя прадстаўнікі Казахстану, Грузіі, Украіны і Беларусі. Афіцыйны Менск не пацвярджае і тое, што беларускі грамадзянін быў камандзірам экіпажу. Тэму даследаваў наш корэспандэнт Алег Груздзілоіч. Паводле украінскага міністэрства транспарту і сувязі, самалёт Іл-76 не падаваў заявкі на вылет з украінскіх аэрапортаў. Нагадаю, паводле ранейшай інфармацыі агенцтваў навінаў, Іл-76 вылецеў у КНДР з тэрыторыі Украіны. Такія паказанні нібыта даў тайскім паліцыянтам беларус Міхаіл Петухоў, якога назвалі камандзірам экіпажу самалёта. Між тым 14 снежня прэсавая служба МЗС Беларусі абвергла гэтыя звесткі. Хачу падчеркнуць, што прадаўжаючы цыркуліраваць у рэдзе сведчаў масавай інфармацыі інфармацыя о том, што гражданін Беларусі якобы является командиром экипажа самолета, не находит своего подтверждения. Поведомила свободе супрацовница МЗС Мария Ваншина. Поводля ее, тайлянский криминальный суд протягнул на 12 дней затримания Михаила Петухова и еще 4 летчиков громадянам Казахстану. Поведомление МЗС говорится про то, что белорусские дипломаты контактуют у справе обороны белорусского громадянина с дипломатами России и Казахстану, бо гэтай краіны маюць у Тайлянде дипломатичные представительства, а Беларусь не мае. У МЗС Беларуси корреспонденту свободы поведомили, что семья Михаила Петухова проживаю в Беларуси, але отмовились дать подробязные звездки. Незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин звертая увагу на то, что Ил-76 перевозил ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы. То, что в самолете еще была истолковая зброя, это додаток, ко мне возить по ветра, меркует Александр Олесин. Скорее всего, это транснациональная какая-то компания, которая занимается нелегальными поставками оружия, транспортом и так далее. И там по найму могут работать и казахские, и белорусские, и украинские, и российские. Куды везли зброю белорус петуху и четверо его коллегов из Казахстана? Поводя Александра Лесина, везти ПЗРК во Украину чи Грузию не это згодно, бо гэткай зброї там своё достатково. И по готову туды можно поставлять зброю, не хаваючися. Зброя, хоча за все, накировывалася у зоны конфликтов, откуль можно навпрост потрапить террористам, меркует Александр Лесин. Что до похожения ПЗРК, оно альбо китайское, альбо с запас який у КНДР поставлял еще СССР. Думаю, что это всего лишь верхушка айсберга. Учитывая доходность этих операций, количество вооруженных конфликтов, спрос на эти виды оружия, думаю, что оборот колоссальный в мире. Нелегальное оружие – это просто один из эпизодов, который на свет Божий извлекли. Есть данные, что американцы навели, таиландские истребители, так сказать, попросили посадить этот самолет. Вроде он даже и не собирался там дозаправляться. Александр Олесин не включает, что Михаил Петуху працевал на одну з фірмаў Віктара Бута, расійскага дзельца, які знаходзіцца пад арыштам у Тайлянде. ЗША дамагаецца выдачы Бута, уважаючы яго за аднаго з галоўных нелегальных гандляроў зброяй. Што прымушае беларускіх лётчыкаў рызыкаваць жыццём ці воляй, абслугоўваючы гэты забаронены бізнес? Бацька мінчанкі Кацярыны быў лётчык, які зарабляў падобнай працай. Па волі Кацярыны, гэтыя людзі рызыкуюць не толькі за грошы. Са многімі пенсіянерамі неба, калі так можна сказаць, не заключаюць далей працоўныя контракты. Зрозуміло, що многие з них, які усе своє життя віддали небу, вони не можуть призвичаїтися до праці на землі. Свідчені Катярини. Про хвилину згадки про академіка Андрея Сахарова. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко признал спад вытворчасці і праблемы на спажывецкім рынку. Разам з тым ён заклікаў да жорсткага выканання прагнозных паказчыкаў на 2010 год. Як вынікае з заяў віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі, Беларусь, нягледзячы на контракт, можа атрымліваць расійскі газ па цэнах гэтага году, а магчыма і ніжэйшых. Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Краіны, якія фігуруюць у скандале з затрыманым у Тайлянде самалётам Іл-76 са зброяй на борце, сёння адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёта. Франакавячорку тэрмінова выпісалі са шпіталю і накіравалі ў вайсковую частку. На сёння ў Франака была запланаваная кансультацыя доктара-кардыёляга. Двадцать гадоў таму, 14 снежня 1989 году, памёр адзін з самых вядомых савецкіх дысідэнтаў, стваральнік савецкай вадароднай бомбы, акадэмік Андрэй Сахараваў. Яму было 68 гадоў. Сёння дзень памяці Андрэя Сахарава. Былы народны дэпутат СССР Александр Дабравольскі працаваў з Сахаравым у складзе міжрэгіянальнай дэпутацкай групы. Яго ўспаміны вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. У эфіры яны гучаць праз гадзіну. Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Пра гэта іх лідары Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч абвясцілі сёння. Аднак фармат удзелу ў выбарчай кампаніі канчаткова яшчэ не вызначаны. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Рэгіянальныя выбары ў красавіку 2010 году пройдуць паводле новай рэдакцыі выбарчага заканадаўства. Аднак лідары АДС называюць гэтыя праўкі касметычнымі. Таму Анатоль Лябецька, сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў, заклікае не спяшацца. Пакуль у нас ёсць адно рашэнне – весці падрыхтоўчую працу. А фармат удзела, ён будзе вызначаны, калі ўжо будзе абсалютна ўсё зразумела і ясна. Пакуль у нас няма абсалютна ніякіх падстаў гаварыць пра ўдзел у выбарах. Мы можам, выкарыстоўваючы правільную тэрміналогію, гаварыць ўдзел у палітычнай кампаніі выбарчай. Таму што для таго, каб у краіне адбыліся выбары, патрэбна было прыняць пакет зменаў у законадаўства, які быў прапанаваны аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. Вядома, што бальшыня прапановаў дэмсілаў, у тым ліку і самае прынцыповае, у новую рэдакцыю выбарчага заканадаўства не патрапілі. Эксперты АДС збіраюцца сёння ці заўтра перадаць іх у Савет Рэспублікі. Аднак спадзяванняў на плён эксперты амаль не маюць. быть уверенным, что они нечто примут, с нами в нечем погодятся, у меня такой намеру нема. Констатує Мячеслав Гриб. Ён дадае, што прынцыповых зменаў у выбарчым кодэксе фактычна няма. Улада не хоча выпускаць выбары з-пад свайго кантролю. Выканаўчая ўлада, як і раней, якая мела права рабіць заказы і пад свае заказы рабіць вынікі выбараў, яна за сабой гэта права захоўвае. Наглядальнікі у артыкул 13 выбарчага кодэксу зменаў няма. Наогул няма. Ніхто нічога не прымае, таму што Лукашэнка казаў, што там нармальна, могуць прыходзіць, глядзець, ніхто нікому нічога не забараняе. Гэта не прапісана. Што тычыцца таксама падліку бюлетэней, таксама ніякіх зменаў няма. Ну, як лічылі раней, так яны зараз могуць будуць лічыць, і гэта не будзе лічыцца парушэннем выбарчага заканадаўства. Таму можна рабіць усё, можна дапускаць усё, што хочаш. Ты будзеш усіх рэгістраваць и говори, что хочешь, и ходи, куда хочешь. А потом придешь, выники голосования, ты убачишь, что это было. Президентского указа о проведении местовых выборов покуль нема. Старшиня Центральной выборщей комиссии Лидия Ярмошина неодноразово заявляла, что они пройдут у красовику. Повод для неофициальной информации, докладная дата выборов 25 красовика 2010 года. У першиню на их будет отменены порог явки выборцу. Передавал Владимир Глот. Еўразвяз будзе ацэньваць папраўкі ў выбарчы кодэкс Беларусі на аснове заключэння АБСМ, заявіў прадстаўнік Еўракамісіі на сустрэчы з беларускімі журналістамі, якія наведалі Брусэль на мінулым тыдні. Чыноўнік зазначыў, што Еўразвяз ужо пачаў вывучаць беларускі законапраект. І, як раней у рэпартажы адзначыў Мячаслаў Грыб, з прапанаванага законапраекта выключаная папраўка аб бачнасці падліку галасоў для назіральнікаў, якая, на думку незалежных беларускіх экспертаў, была адной з вельмі істотных. Корэспандэнт нашага радыё ў Брусэлі Ахтала Бякас гутарыў сёння ў Брусэлі з куратарам праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства» Бенітай Ферэрай-Вальднер. На працягу апошніх 5 гадоў Ферэрай-Вальднер адчольвала ведамства замежных сувязяў Еўракамісіі, а 1 снежня яна перадала свае паўнамоцтвы новаабранаму міністру замежных спраў Еўразвязу Кэтрын Эштон. Ферэрай-Вальднер ведаюць як актыўнага адваката дыялогу. Мы запыталі спадарыню Вальднер, ці лічыць яна, што санкцыі Еўразвязу, да прыкладу, супраць Беларусі, былі памылкай. Мне сапраўды падаецца, што санкцыі не прынеслі вялікіх вынікаў. Мы можам прытрымлівацца той палітыкі ці іншай, але заўсёды неабходна азірацца і задаваць сабе пытанне, што насамрэч з'яўляецца найбольш канструктыўным, што найдалей прасуне нас наперад. Я асабіста лічу, што залучэнне з'яўляецца нашмат больш канструктыўным і прыносіць лепшыя вынікі, чым ізаляцыя. Мы таксама запыталі спадарыню Вальднер, ці з'яўляецца, на яе думку, Расія еўрапейскай краінай. Ці здольна яна ўнесці ўклад у Еўропу, у еўрапейскую ідэнтычнасць і каштоўнасці? На маю думку, Расія еўрапейская краіна, але вельмі вялікая. Я не лічу, што Расія некалі стане шальцом Еўразвязу, наўрад ці. Пасля доўгай савецкай эры, феадальнай сістэмы, якая ёй папярэднічала, Расія павінна пакрысе знаёміцца з усімі нашымі каштоўнасцямі і прымаць іх. Усе нашы каштоўнасці. Гэта зойме час. Такое маё меркаванне. Я заўсёды казала, змены ў грамадстве займаюць пакаленні. Сказала у інтэрв'ю нашаму радыё Беніта Ферэрай-Вальднер. Начная свабода. Вынікі дня. Галоўныя навіны. Бліц-аналіз. Гутарка з госцем у жывым эфіры. Доследы свабоды. Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў. Усё гэта і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе вайсковы аглядальнік Аляксандр Алесін. З ім мы пагаворым пра сітуацыю вакол затрымання ў Тайлянде самалёта са зброяй. Прадпрыемствы Беларусі, арыентаваныя пераважна на расійскі рынак, вымушаныя змяншаць або спыняць вытворчасць. Паводле прагнозу Міністэрства эканомікі, з-за таго, што расійскія спажыўцы спыняюцца на шматдзённыя калядныя канікулы, аб'ёмы паставак беларускай прадукцыі не дасягнуць нават 80%. Пра тое, як у гэтых умовах спрабуюць выжыць прадпрыемствы ў рэгіёнах, даведваліся карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік. Віцебшина. Паводле афіцыйных звестак, Віцебшина сёлета лідар па экспарце сярод іншых рэгіёнаў Беларусі. Праўда, гэта сумежны з Расіяй рэгіён не дабірае да леташніх аб'ёмаў гандлю з суседкай 29%. Падрабязнасці сітуацыі ў Браніславы Станкевіч. Самым істотным чынам амаль на 29% скараціліся пастаўкі прадукцыі ў Расійскую Федэрацыю. Прадстаўнік адміністрацыі Полацкага льнозаводу распавёў, што іхную прадукцыю, асабліва брыкеты з льнокастры, ахвотна бяруць заходнія суседзі з Літвы да Польшчы. Сейчас поляки готовы покупать их по чуть-чуть, мы продать хотим. У нас Литва костру покупает, забираем ему мешки и возят на Литву. Проблемы мають усе прадпрыемствы. І невялікія, як Кобальскі керамічны завод, і значна большыя, як Аршанскі станкабудаўнічы завод «Чырвоны барацьбіт». Вось што распавялі ў тамтэйшым аддзеле маркетынгу і збыту. Наше прадпрыемство всегда было экспортоарінціраванае. Более 50% всегда экспорт составлял. Хотелось бы нам, да, сохранить те показатели, которые были достигнуты у нас по прошлому году, по 2008-му, но с учетом того, что вот эти кризисные явления, которые пошли из Запада с Российской Федерации, в принципе, российские предприятия, они чуть уменьшили объемы закупок оборудования по этому году, и это все видно, наблюдается. Гомельшина. Сёлета ў Гомелі паболела прадпрыемстваў, якія завяршаюць працоўны год са стратамі. Перастала існаваць з прычыны фінансавых цяжкасцяў гомельская люстэркавая фабрыка. Гаворыць была рабочая з ліквідаванага прадпрыемства. Фабрыкі вообще нету, рабочих же нету, всё. Хто уволился, хто на прахадную, электрыкі остались. У цяжкое фінансавае становішча патрапіла сёлета акцыянернае таварыства «Гомельшпаліры». На складах тут ляжыць нерэалізаванага тавару на 15 мільярдаў рублёў. Адзін са спецыялістаў прадпрыемства так патлумачыў ситуацию. Планы сноводили по объему производства, не учитывая того, что за рынку столько не нужно. Сбыт находится в рынке, а производство находится в плановой экономике. Гарадзеншина. Напередодні новогодних святов многие предприемства на Гарадзеншине терпят от кризису. Працовные боятся, что новогодние вакации могут затягнуться надолго. Передает Михаил Корневич. Предприемство «Мостов Дрэв» надалей застается проблемным. Вот что расповедая нашему раду рабочие предприемства. 400 тысяч получают в среднем рабочий. А что за эти деньги купишь? За квартиру 100 тысяч надо заплатить, его прислали в Сотлик. 105 тысяч. Из 400 что получается? А еще плюс надо заплатить за свет, за газ, за телефон. Телефон, домофон, за все вот эти услуги. И что остается? 200 с чем-то тысяч только. Проживи с семьей. Плачевная, конечно, обстановка. Немає оптимизму рабочего завода Неман. Ну, мебель працювала 4 смены. 3 смены працуют, одна на выходном. И потом так вот меняются прошли. Зараз 4 смены зробили 5. И уже ранее было 2 выходных, зараз выходных 4 у графику. Ранее было на месяц 22-23 смены, а зараз отрывается там сколько? 16-17. Найбольше, со слов спадара, людей зараз полохают на новогодние вакации, которые могут затягнуться надолго, и тогда заработка в наступном месяце совсем не будет. Магілёўшчына. На Магілёўшчыне аб'ём запасаў незапатрабаванай прадукцыі складае 558 мільярдаў рублёў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Гандлёвы дом у расійскай Ялавузі дапамагае бабруйскаму заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў прадаваць яго прадукцыю. Расійцы не хаваюць цяжкасцяў з яе збытам. Одна з прычын з'яўляецца то, што Расія не даюць крэдыт на беларускую тэхніку, толькі на расійскую. У стране крызіс, тому і прадаж не На бабруйскім заводзе таксама адзначаюць цяжкасці ў стасунках з расійскай с пожилцами, однако комментуют их стрыманно. Пытаемся их решать, если наш покупатель хорошо работает на российском рынке, иногда мы идем на уступки, продлеваем сроки оплаты. Конечно, это наносит урон предприятию в связи с тем, что мы в срок не получаем денежные средства. 52 промысловые организации в области працуют со стратами. Гэтые страты оцениваются у 100 миллиардов рублей. Летость их оценивали у 25 миллиардов. У регионе 28 тысяч человек за 9 месяцев были заняты на вытворчасці не полный працоўный тыдзень. Звольнено з розных причин 75 тысяч человек. Паведамленні з рэгіёнаў Беларусі. Ну а зараз званкі наших слухачоў. Заглядам Александр Байчун. Сёння слухачы найперш акцэнтуюць сваю ўвагу на эканоміцы, праблеме продажу беларускіх прадпрыемстваў. Некаторыя катэгарычныя ў сваіх меркаваннях. Трэба прадаваць загранічным людзям нашую маёмасць. Яны нам не дадуць прапасці, бо гэта людзі разумныя выкупляюць. Мы будзем жыць, бо Лукашэнка прадасць Расіі. И будут душить, вывозить, голод, холод и так далее. Только дрянное для нас. Мы понимаем, прожили эту власть, что пойдет все в пропасть. У этих звонках акценты расставляются на корысть белорусских бизнесовцев и предпринимальников. Мы все боимся, что тратим задержность. Але век глобалізацыі можна казаць толькі пра самастойнае развіццё краіны сваімі сіламі. Ёсць у нас і прафесара, і дацэнты ў розных галінах. Бо ніхто не прыйдзе ні з Запада, ні з Усхода. У кожнага свая карысць. Пара ўжо забыць пра старэйшага брата, бо гэтыя браці аднаго ўзросту. Толькі той, што на ўсходзе, мае две педалі – газ і нафту. Па-ранейшаму значная частка аўдыёпошты «Свабоды» тычыцца зменаў у выбарчым заканадаўстве і падрыхтоўкі да чарговых выбараў. Лукашэнкаўскія ярмошынскія паправкі ў избирательным законодательстве перафразированы, выглядят как пыль в глаза общественности. Главного в их нет, а о соблюдении прав человека нет даже намека. Оракул. Новый звонок так само закрывает тему выборов, але в иншей сфере высшей эдукации. Студентку юрфак адлічылі за тое, што была ў складзе дэлегацыі ў Брусэлі, да яшчэ разам з Козікам. Рэктары, дэканы, яны ж паднявольныя ад улады, бо іх улада назначае. Раней было па-другому, іх выбіраў вучоны савет. Каментуе грамадскі рэдактар «Тыдня», звольненая за палітычнае іншадумства студэнтка другога курсу юрфаку БДУ Тацяна Шапуцька. В ситуациях политических конфликтов выкладчики завсёды в самых складанных ситуациях. С одного боку, как моральная и этичная интеллигенция, яны повинны выказывать прямо свои думки, меркования. С иншого боку, яны все выкладывают у державных ВНУ, их деньги мусят отповедать той идеологии, якая керует у этом ВНУ. Тому у даденных ситуациях, как, например, в упадку со мной, выкладчики собирают такий шлях, что яны тихо мне выказывают свою подтримку, однако не протестуют против этого на неким высшейшем узроўні з той мэтаю, каб даць іншым студэнтам магчымасць слухаць лекцыі, занімацца на іх семінарах, і тут дзейнічае як інстынкт самазахавання, так і прага данесці нейкія свае думкі. Кафедру паліталогіі спрабуюць зачыніць на юрыдычным факультэце, і калі б яны гучна пачалі выказваць мне падтрымку, то я не думаю, што ім пайшлі б на сустрач і кафедру паліталогіі захавалі б. Звонки комментовала Татьяна Шапуцька. Телефон для сувязі у Менску 266-39-52. Чакаем ваших водгукаў. Телефон працуе круглыя суткі.